Карміновая ружа і кароль эльфаў. У адным маленькім каралеўстве жыў быў кароль, які любіў рэдкасці і дзівы. Як бачыў нешта незвычайнае, адразу прасіў. Калі не аддавалі, купляў, а калі не прадавалі, адбіраў сілай. У яго палацы былі самыя прыгожыя карціны і статуі. У садзе раслі цудоўныя кветкі, а ў звярынцы знаходзіліся жывёлы і птушкі з далёкіх краін. Кароль часта запрашаў да сябе знатных гасцей і важных навукоўцаў. Госці захапляліся яго калекцыяй. Навукоўцы пісалі пра яе тоўстыя кнігі. І ўладару больш нічога не трэба было для шчасця. Аднойчы кароль паказваў свой сад заморскаму знаўцу кветак. Той ахаў і вохкаў, разглядаючы пялёсткі і бутоны, а потым і зусім закрычаў ад захаплення. «Што за ружа? Што за колер? Нідзе такую прыгажосць не сустракаў!» І ён паказаў пальцам у самы канец саду. Кароль паглядзеў туды і ўбачыў маленькую дзяўчынку, якая гуляла за агароджай. У яе валасах была ружа, ці то чырвоная, ці то ружовая, ці то ліловая. «Клянуся сваім залатым зубам, такі колер называецца кармін!» Працягваў захапляцца знаўца. «Кажуць, гэта колер лясных эльфаў!» Уладар адкрыў брамку і паклікаў дзяўчынку. «Гэй, карміновая ружа, падыдзітка сюды!» Тая, пачырванеўшы, зайшла ў сад. «Дзе ты ўзяла кветку, якая ў цябе ў валасах?» «Мне нехта кінуў яе ў рукі, калі я гуляла ля густога лесу. Я не бачыла, хто гэта быў». Кароль задумаўся, як завалодаць гэтай ружай. Адымаць яе ў дзіцяці пры знатным госці неяк няёмка. Можа, прапанаваць дзяўчыне наўзамен цацкі або цукеркі? А знаўца кветак тым часам спытаў. «Гэтая чароўная малая жыве пры палацы?» «Так, вядома», – схлусіў кароль і ўзрадаваўся, што праблема так лёгка вырашылася. «Калі ружа сарваная, дык няхай дзяўчынка пабудзе замест вазы». Ён перадаў знайду фрэйлінам, якія яе вымылі, прычасалі і апранулі ў прыгожую сукенку. І ўжо ўвечары ўладар паказаў малую, якую сталі зваць карміновай ружай, усім сваім гасцям. А потым высветлілася дзіўная рэч. Лясная ружа карміновага колеру была свежай і прыгожай толькі ў валасах дзяўчынкі. Калі яе вымалі і ставілі ў вазу, яна чэзла і апускала галоўку. А вярталі малой, зноў ажывала. І таму кароль вырашыў пакінуць карміновую ружу пры сваім двары назусім, а не толькі на час балю. Дзяўчынка аказалася сіратой, і далёкай радні да яе не было справы. А каралеўскай дачцэ, яе аднагодцы, не зашкодзіла б яшчэ адна служанка або жывая цацка. Бедная сіротка нават і не марыла пра такое шчасце. Жыць у палацы, да яшчэ поўным усялякіх небывалых рэчаў. Кожны дзень, калі маленькай каралеўне надакучвала з ёй гуляць, карміновая ружа магла ісці ці ў сад, ці ў звярынец, ці ў карцінныя залы. І аднойчы, гуляючы сярод кветак, дзяўчынка пачула працяглыя гукі рога. Гэта каралеўскія паляўнічыя вярталіся з густога лесу. Яны цягнулі за сабой клетку, дзе сядзеў нейкі вялікі звер. Карміновая ружа пабегла за імі і ўбачыла, што гэта зусім не пачвара, а дзіўны лясны чалавек са смуглай скурай, серабрыстымі валасамі ў вопратцы з лісця. На гукі выбег сам кароль. паляўнічыя пакланіліся яму і паведамілі: «Мы злавілі гэтую істоту ў лесе, ваш вялікасць. Яна не чапала нас, але мы звязалі яе і кінулі ў клетку». «Цудоўна!» – задаволена ўсклікнуў кароль. «Змясціце гэтага чалавека звера побач з мядзведзем і шакалам». Карміновай ружы стала шкада ляснога жыхара. Акрамя таго, ёй вельмі захацелася разгледзець яго бліжэй. Увечары, калі ўсе цікаўныя госці сышлі, яна прыйшла ў звярынец і з асцярогай наблізілася да клеткі. Чалавек унутры не падаўся дзяўчынцы страшным, наадварот. Рысы яго твару былі нават прыгожыя. «Падыдзі сюды, не бойся», – раптам паклікаў ён. «Я лясны эльф і не нашкоджу табе. Прашу, адамкні дзверцы. Я хачу вярнуцца назад у лес». «Калі кароль даведаецца, ён выгане мяне. Ды і адкуль у мяне ключ?» «Ключ ляжыць пад падушкаю караля. Не бойся, караць цябе за гэта не будуць. Але калі ты вызваліш мяне, я прыйду да цябе на дапамогу ў цяжкую хвіліну». Дзяўчынка пахаладзела ад адной думкі, што зробіць нешта дрэннае ўладару. Яе саму могуць пасадзіць за гэту клетку. Але дабра і спагады ў яе сэрцайку было куды больш, чым страху. Карміновая ружа ціхенька прабралася ў пакой караля, вартавыя прывыклі да яе і не звярталі ўвагі, і выцягнула з-пад падушкі ключ, а потым непрыкметна вярнулася ў звярынец і адамкнула клетку. Лясны эльф узяў рукі дзяўчынкі ў свае смуглявыя далоні і сказаў: «Дзякую, дзіцятка. Памятай, калі прыйдзе бяда, я дапамагу табе». «Лепш бы яна не прыходзіла». «І я б гэтага хацеў. Але часам мы, эльфы, можам зазіраць у будучыню. Беражы сябе і не бойся густога лесу. Жыць сярод людзей больш небяспечна». Ён махнуў рукой на развітанне і знік у цемры. Ніхто ў палацы так і не даведаўся, што гэта маленькая сіротка вінаватая ў знікненні ляснога дзівака. Рэч у тым, што кароль пакутаваў на сонахаджэнне, меў звычку хадзіць з плючы. Вось яму і здалося, што ён уначы ўстаў, пайшоў у звярынец і сам адамкнуў клетку з тым чалавекам. Мінула нямала часу. Карміновая ружа і каралеўна выраслі і папрыгажэлі. Яны ўвесь час былі разам. Гулялі ў садзе, ездзілі на балі, а па вечарах да позняй ночы дзяліліся сакрэтамі і марамі адна з адной. Многія каралеўскія госці падумаць не маглі, што выхаваная і адукаваная дзяўчына на самай справе знайда без роду і племені. І толькі каралеўна не давала сваёй сяброўцы забыцца на гэта. Яна часцяком казала: «Блакітную кроў нішто не заменіць. Чалавек можа надзець раскошную вопратку, пабудаваць сабе палац, навучыцца добрым манерам, авалодаць усімі мовамі свету. Але калі ён схалопаў, гэта заўсёды будзе напісана на яго твары». Карміновая ружа не спрачалася і не крыўдзілася. Яна і не мерылася ў знатныя дамы. Але аднойчы каралеўна вырашыла праверыць свае здагадкі і здабыла дзве простыя сукенкі. «Мілая сяброўка, а давай прыбярэмся як пастушкі і пойдзем гуляць у поле. І няхай першы сустрэчны адгадае, у каго з нас блакітная кроў. Вось пабачыш, нават апошні жабрак зразумее, што я дачка караля». Рабіць няма чаго. Просьба каралеўны нібы загад. Дзяўчаты надзелі пастуховыя сукенкі і пайшлі гуляць па палях і прасёлкавых дарогах. Іх пільнавала каралеўская варта. Хто ж пакіне дачку ўладара без нагляду? Нарэшце каралеўна ўбачыла селяніна, які ішоў з велізарнай вязанкай дроваў за плячыма. «Гэй, чалавеча!» — гукнула яна яго. «Паглядзі на нас! Каго ты бачыш?» Селяніны рады быў трохі перадыхнуць. Ён скінуў дровы на зямлю і зірнуў на дзяўчат. «Во дзіва! Дзве пастушкі рвуць кветкі ля дарогі!» «А ўяві, што адна з нас знатная асоба, самага шляхетнага паходжання!» Селянін пачухаў патыліцу, пажаваў травінку і ўпэўнена сказаў. «Ну, калі так, то яна дакладна з князёў ці каралёў!» І паказаў на кармінавую ружу. Тая сумелася, а каралеўна так і пабялела ад злосці. Селянін падняў вязанку і пайшоў далей, не здагадваючыся, што сваімі словамі наклікаў бяду на дзяўчыну. Пасля таго ж пацыру дачка караля стала глядзець на сваю былую сяброўку іншымі вачыма. Яна не магла дараваць такога прыніжэння. Асобай блакітнай крыві назвалі не яе, а гэтую бязродную прасцячку. Зайздрасць усё расла, і каралеўна зразумела, што хоча не проста выгнаць карміновую ружу з палаца. Дзяўчына павінна памерці. Тады ніхто больш не зможа любавацца яе прыгажосцю. Каралеўна думала-думала і прыдумала. Яна прыкінулася хворай. І калі кароль прыйшоў даведацца, чаму яго дачка не спусцілася снедаць, тая сказала слабым голасам. «Бацька, вы прыгрэлі змяю на грудзях. Гэтая жабрачка, якой вы калісьці далі прытулак, цяпер хоча забіць мяне. Вядома, яна вядьмарка, бо ружа ў яе валасах так і не звяла». Кароль адразу паслаў за найлепшым лекарам, а карміновую ружу загадаў узяць пад варту. Бедная дзяўчына нават не зразумела, у чым яе абвінавачваюць, але галоўны вартаўнік учыніў допыт. «Ты прызнаешся, што хацела забіць каралеўну?» «Вядома, не!» «Так і запішам, гаварыць праўду не жадае. Ты вядьмарка? Чому ружа ў тваіх валасах не чэзне ўжо 12 гадоў?» «Ніякая я не вядьмарка, я звычайны чалавек, а пра ружу нічога не ведаю. Напэўна, яна чароўная, калі не чэзне». «Так і запішам, вядьмарская кветка». І галоўны вартаўнік замкнуў дзяўчыну ў вязніцы. А тым часам каралеўна падкупіла лекара і навучыла яго, што казаць. Лекар прыйшоў да караля і заявіў. «Ваша вялікасць, ваша дачка вельмі хворая. Яна памірае ад вядьмарскага закляцця. Вылечыць яе можна толькі адным спосабам – забіць саму вядьмарку». Уладар разгубіўся. Ён паспеў прывязацца да карміновай ружы. Ён быў самадур, але не злосны. Ды што зробіш, свая крывіначка даражэйшая. Ён паклікаў да сябе галоўнага вартаўніка і спытаў. «Дзяўчо, прызналася ў вядьмарстве?» «Не, ваш вялікасць, але па ўсім відаць, яна вінаватая». «Тады трэба яе караць. Толькі далі ад палаца, інакш я потым не змагу заснуць. Адвядзіце вядьмарку ў густы лес і прывяжыце да дрэва. Рана ці позна яе разарвуць дзікія звяры». Варта завяла карміновую ружу далей у лес і надзейна прывязала да вялікага дуба. Бедная дзяўчына і слова сказаць не магла, толькі слёзы цяклі па шчаках. Так страшна было паміраць, да яшчэ ў зубах ці кіпцюрах драпежніка. Змяркалася. Недзе далёка пачулася воўчае выццё. Дзяўчына ад жаху заплюшчыла вочы, але раптам адчула, што вяроўкі ўпалі на зямлю, а галіны дрэва апусціліся і абнялі яе. Я ж казаў, што прыйду на дапамогу. Аказалася, што дрэва ператварылася ў ляснога эльфа. Цяпер ты вольная. Але куды мне ісці? У мяне зноў няма дома. Гэтая сцяжынка выведзе цябе з густога лесу. Неўзабаве яна раздвоіцца. Направа – шлях да вёскі. Там шмат добрых людзей. Хто-небудзь цябе прытуліць. Налева – былыя ўладанні эльфаў. Але там цяпер разруха і запусценне. Калі хочаш хутчэй апынуцца ва ўтульнасці і цяпле, ідзі лепш да людзей. Дзяўчына развіталася са сваім выратавальнікам і пайшла па сцежцы. І калі апынулася на скрыжаванні, хацела спачатку пайсці направа, да вёскі, але яе вабілі ўладанні эльфаў. Бо яна чула столькі казак і песень пра гэтых стварэнняў. Чаму там запусценне? Што адбылося? Кармінавая ружа павярнула налева і неўзабаве прыйшла ў лясны горад. Напэўна, ён калісьці быў вельмі прыгожы, але цяпер здаваўся мёртвым. Дрэвы стаялі чорныя, быццам выпаленыя агнём. З іх галля звісалі засохлыя гірлянды кветак. Цудоўныя дамы эльфаў скамянелі. Нідзе не было відаць ні зялёнай травінкі. Яна стала блукаць па пустых сцяжынках-вулачках і раптам адчула, што ружа ў валасах стала цёплай, пачала грэць, як прамень сонца. Дзяўчына зняла яе і правяла пялёсткамі па падгарэлым дрэве, нібы кветка магла падзяліцца сваім жыццём і прыгажосцю. І здарыўся цуд. Ствол зацягнуўся свежай карой, а лісце зазелянела. Карміновая ружа кінулася да іншых дрэваў, кустоў, дамоў. Ад дотыку кветкі ўсё ажывала і напаўнялася духам лесу. Неўзабаве эльфійскі горад паўстаў перад дзяўчынай ва ўсёй велічы. І самі эльфы, прыўкрасныя, смуглявыя, срэбравалосыя, з'явіліся з гушчару. Сярод іх быў і яе выратавальнік. Ён падышоў да карміновай ружы і ўзяў яе за рукі. «Ты вярнула да жыцця наш горад. Мне нельга было прасіць цябе пра гэта, але ты сама зразумела, што трэба рабіць. Цяпер нам больш не трэба хавацца ў нетрах густога лесу. Я кароль эльфаў, а гэта мой народ. Калісьці даўно злы вядзьмак зачараваў нашу зямлю, але мне ўдалося завалодаць гэтай ружай, якая была яго чароўнай палачкай. Ні адзін эльф не мог захоўваць яе ў сябе. Заставалася толькі перадаць ружу чалавеку з добрым сэрцам у надзеі, што ён калі-небудзь здыме з нас чары. І тады я ўбачыў маленькую дзяўчынку, якая гуляла ля самага лесу». «Дык гэта быў ты? Ты зазірнуў у будучыню і ўсё зразумеў?» «Не, не ўсё. Таму што самая вялікая таямніца – гэта сэрца чалавека. Я даў табе чароўную ружу, але не ведаў, ці захочаш ты выратаваць маё маленькае каралеўства. Я быў упэўнены, што ты прыйдзеш да маёй клеткі, але не ведаў, ці дапаможаш ты мне. Я паказаў табе дарогу з лесу, але не ведаў, пойдзеш ты, ці застанешся. Я мог толькі верыць у цябе». Карміновая ружа не вярнулася да людзей, а засталася ў лясным горадзе. Менавіта там яна зразумела, што такое сапраўдны дом. Неўзабаве дзяўчына выйшла замуж за караля эльфаў і стала добрай і справядлівай гаспадыняй для свайго народа. А каралеўна сваім кепскім і капрызным характарам неўзабаве надакучыла бацьку, і ён выдаў яе замуж за ўладара далёкай-далёкай краіны. Яна і там шкодзіла, пакуль не апынулася ў вязніцы. Сам кароль Яшчэ доўга шукаў ружу кармінавага колеру, такую ж, якая была ў яго раней. Але як ні стараўся, так і не знайшоў.